domu, problemy rówieśnicze, depresja, przemoc. Na szczęście jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Musi być taka osoba, której to dziecko po prostu tak ufa, że wszystko powie. No, a czasami dziecko nie ufa swoim rodzicom, to jest bardzo duży problem. 116 111. Telefon zaufania. 116 111. Także jako cykl w audycji. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Dzień dobry, wtorek, środa, oczywiście, 13 dzień marca. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Joe Biden przyjął w Białym Domu przywódców Polski. Padły zapewnienia, że NATO w razie zagrożenia nie zawiedzie. Bruksela gotowa ograniczyć import taniego zboża z Rosji i Białorusi do Unii. Przeciwna sankcjom na produkty rolno-spożywcze. Przedwczesna. Także w Polskiej Federacji Producentów Żywności ocenia rezygnację z zerowego VAT-u na żywność. To miał być i był pokaz siły NATO i jedności w najważniejszych sprawach. W 25. rocznicę wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego przywódca USA Joe Biden przyjął w Białym Domu polskiego prezydenta i premiera. Stany Zjednoczone staną w obronie Polski, jeśli będzie taka potrzeba. Taką deklarację usłyszał premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu powiedział, że było to jednym z głównych celów wizyty w Waszyngtonie. To, co było dla mnie ważne, to potwierdzenie jednoznaczne, że Ameryka nigdy nie zawaha się przyjść z pomocą Polsce, jeśli kiedykolwiek Polska będzie zaatakowana. I że artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego jest niepodważalny. Stany Zjednoczone zaoferowały Polsce 2 miliardy dolarów pożyczki i sprzedaż 96 śmigłowców Apache. Departament Stanu USA zgodził się też na sprzedaż naszemu krajowi 1700 rakiet, z których część ma zasięg niemal 1000 kilometrów. Doradca prezydenta Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan poinformował też, że Amerykanie przekażą Ukrainie pomoc o wartości 300 milionów dolarów w sprzęcie wojskowym i innym wyposażeniu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że podziękował amerykańskiemu przywódcy za wsparcie, którego Stany Zjednoczone udzielają w naszym regionie. Relacjonowałem panu prezydentowi, bo pan prezydent pytał, jak my oceniamy tą sytuację, jak dzisiaj wygląda linia frontu, jak naszym zdaniem będzie wyglądała przyszłość, jeżeli chodzi o wojnę i szanse Ukrainy. Więc tutaj oczywiście powiedziałem, że bez wątpienia ogromne znaczenie ma pomoc, która jest przekazywana Ukrainie, fundamentalne dla możliwości obrony Ukrainy. Najnowszy pakiet wsparcia dla Ukrainy ma zawierać dużą transzę pocisków dla HIMARS-ów. Komisja Europejska jest gotowa ograniczyć import taniego zboża z Rosji i Białorusi do Unii, ale jest przeciwna sankcjom na produkty rolno-spożywcze. Poinformowała o tym w Strasburgu komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson. Podkreśliła, że komisja monitoruje napływ zboża i jeśli dojdzie do destabilizacji, jest gotowa do działania. Wyklucza natomiast embargo na produkty rolno-spożywcze. Wynika to z faktu, że sankcje na import rosyjskich produktów rolno-spożywczych do Unii mogłyby spowodować więcej szkód, zwłaszcza w postaci wyższych cen w krajach importujących te produkty z globalnego południa. O embargo na produkty rolno-spożywcze z Rosji jako pierwsza w Unii zaapelowała Łotwa. Później dołączyła do niej Polska. O debatę w tej sprawie w Europarlamencie zawnioskował szef polskiej delegacji w Europejskiej Partii Ludowej Andrzej Halicki. Przywrócenie 5% stawki VAT na część artykułów spożywczych jest przedwczesne, ocenia szef Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Ministerstwo Finansów poinformowało, że od kwietnia nie będzie obowiązywała zerowa stawka wprowadzona w styczniu 2022 roku. Andrzej Gantner zauważa, że zwolnienie podatkowe dotyczy podstawowych artykułów. Jego zdaniem na powrocie do podstawowej stawki nie skorzysta przemysł rolno-spożywczy. To jest podatek celotwórczy, czyli tylko Skarb Państwa sobie zyska 5% na tej operacji, nie my. Dla przedsiębiorcy jest neutralny. Ani handel, ani przetwórcy z tego kompletnie nic nie będą mieli. Moim skromnym zdaniem jest za wcześnie, ponieważ faktycznie ostatnie 2 lata to były lata bardzo intensywnych wzrostów cen. Akurat inflacja cen żywności była większa niż średnia inflacja w Polsce. Notabene nie mamy w tej chwili deflacji. A resort finansów uzasadnia rezygnację z zerowego VAT-u na żywność spadającą inflacją. Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list największych komitetów startujących w wyborach samorządowych. Komitetowi Koalicji Obywatelskiej przypadł numer 5, a kandydaci Prawa i Sprawiedliwości znajdą się na liście numer 1. Pełne wyniki losowania przedstawił szef PKW sędzia Sylwester Marciniak. Kolejny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, numer 3. Komitet Wyborczy Wyborców, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, numer 2. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica, numer 4. I Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy, numer 6. Numer list mniejszych komitetów rozlosują miejscowi komisarze wyborczy. Ocieplenie klimatu może spowodować wzrost cen bananów, alarmują eksperci, którzy zebrali się na międzynarodowej konferencji w Rzymie. Więcej o tym Katarzyna Ingram. Eksperci zwracają uwagę na to, że banany są wrażliwe na wzrost temperatury. Co więcej, jak mówią, wyższe temperatury przyczyniają się także do przenoszenia się chorób, w tym chorobotwórczego grzyba, który zaatakował plantacje w Australii, Azji, Afryce, a teraz przeniósł się do Ameryki Południowej. Cytowany przez portal BBC ekspert Pascal Lu mówi, że spodziewa się wzrostu cen bananów w kolejnych latach. Czy to jednak sprawi, że konsumenci zrezygnują z zakupów? Przykra informacja, ja dużo jem bananów, tak tygodniowo, no z 2 kg to na pewno. Od czego to takie droższe ma być? Tak, będziemy kupować, nawet jak będą droższe. Banany to najczęściej eksportowane świeże owoce na świecie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 minut po szóstej. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. 5 po szóstej w środę. Na pewno. A chociaż o poranku można się chyba pomylić, bo w to widoki za oknami mocno przypominają te wczorajsze. To znaczy dużo chmur i deszcz, zwłaszcza na południu i na wschodzie. Na Podhalu możliwe są też opady deszczu ze śniegiem. Przejaśnienia i rozpogodzenia najpierw pojawią się na zachodzie i w ciągu dnia będą przesuwać się od zachodu w kierunku centrum kraju. Proszę też uważać na poranne mgły. Na północy i zachodzie mogą ograniczać widzialność do około 100-200 metrów. Najchłodniej będzie dziś na wschodzie około 4-5 stopni Celsjusza, w centrum stopni 8-9, najcieplej na zachodzie nawet do 12. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Ruszamy. Ruszamy. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy na niemal 3 godziny pory na Trójkę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When the truth is found to be. Yeah. 10 minut po szóstej, raz jeszcze dzień dobry, no bo czemu nie, dlaczego miałoby być inaczej? To już 73 dzień roku, słońce wzeszło o 5.54, zajdzie o 17.38, czyli dzień będzie trwał 11 godzin i 44 minuty, kwadrans jeszcze, no nieco ponad kwadrans, do równonocy wiosennej, słowem wiosna się zbliża. A co w porze na trójkę w środę 13 marca? A na przykład będziemy mówić dziś o temacie już wspomnianym w serwisie, czyli o możliwych wzrostach cen bananów. Temperatura rośnie, a idąc za tym zmieniają się warunki funkcjonowania roślin. Wyższe temperatury tworzą nową rzeczywistość dla szkodników. O tym już przed 6.30. A dziś w programie także oceny szkolne, te z WF-u i z innych przedmiotów, które trudno jest ocenić. Czy one powinny w szkołach obowiązywać, czy może należy je po prostu znieść? To są podstawowe czynności człowieka. Chyba powinien człowiek wiedzieć, jak się rysuje albo biega, nie? Ale to nie powinny być takie poważne oceny, moim zdaniem. Powinno być podejście indywidualne do każdego dziecka. Powinny być przyjęte kryteria. To znaczy po prostu jest jakiś czas, który uczeń ma osiągnąć. Jeżeli tego nie osiąga, to po prostu ma niższą ocenę. Czyli ile ludzi, tyle zdań. Będziemy się nad tym tematem zastanawiać. Będziemy też zastanawiać się nad tym, jak to jest z ekologicznym podejściem do transportu. Pani uważa, że jest pani ekologiczna? No staram się. Staram się. Ale jakby bardzo. Tak zadać pytanie, tak czy nie? No tak do końca to nie mogę powiedzieć, że tak, ale też nie mogę powiedzieć, że nie. No, czyli na dwoje babka wróżyła. Oczywiście nie zabraknie najważniejszych informacji, także tych sportowych. No, ci, którzy wstali dzisiaj wcześniej, a przede wszystkim ci, którzy położyli się późno, wiedzą, o czym mówię. No w sumie ci, którzy wstali wcześniej, też powinni wiedzieć, o czym mówię. No w tym przypadku o tenisie. Tak jest, o tenisie, chodzi o Igę Świątek, ale więcej szczegółów nie zdradzam, szczegóły po 6.30. Zapraszamy, to jest Pora na Trójkę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jamiroquai i trochę funku w Trójce, a jest godzina 6.20. Czas na zapowiadany temat owocowy. W Rzymie trwa zebranie Światowego Forum Bananów. Tak, istnieje takie forum, nawet ściśle współpracujące z Organizacją Narodów Zjednoczonych. I nie ma się co dziwić, wszak banany to najpopularniejsze owoce świata. I na zebraniu Światowego Forum Bananów eksperci właśnie z całego świata debatują o przyszłości tego eksportowego giganta. Przyszłość jest niepewna, tak alarmują klimatolodzy, choć pewny jest wzrost cen bananów. Przeciętny Polak zjada w ciągu roku około 5,5 kg bananów. Zmiany klimatu to zagrożenie dla sektora bananowego, powiedział w BBC Pascal Liu ze Światowego Forum Bananów. Klimatolog Bogdan Chojnicki dodaje. We wszystkich regionach świata nam ta temperatura rośnie, a idąc za tym, zmieniają się warunki funkcjonowania roślin. Z drugiej strony wyższe temperatury tworzą nową rzeczywistość dla szkodników, chociażby dla nowych gatunków. pleśni, ale nie tylko. Dla wszystkich szkodników, które były przyzwyczajone, że żyją w wysokich temperaturach, a teraz wzrastająca temperatura w innych regionach tworzy dla nich przestrzeń życiową. Zagrożenie dla bananów to oczywiście zagrożenie dla naszych portfeli, bo drogo czy tanio Polacy i tak będą jedli banany. Drogo być musi. Bez uczciwych cen rolnicy po prostu nie mogą związać końca z końcem. Podsumowała swoje przemówienie na Światowym Forum Bananów Anna Pierides z Fair Trade Foundation. Na pewno w przyszłości będzie to miało wpływ na ceny, aczkolwiek nie będą to takie spektakularne podwyżki, moim zdaniem. Szybkie, spektakularne podwyżki. Tylko no niestety, ale no stopniowy wzrost cen. Przewiduje Paulina Piwowarek z portalu spożywczego. Według niej długie kontrakty zawierane między producentem i kupcem mogą zapobiegać nagłemu wzrostowi cen, na przykład w przypadku powodzi, suszy lub pożaru wynikającego ze zmian klimatu. Nie zapobiegną jednak wzrostowi kosztów produkcji. Rolnicy będą robić wszystko, żeby się do tych warunków dostosować. I dostosowanie zawsze oznacza koszty. A koszty ktoś musi zapłacić i w tym przypadku będzie to ostateczny klient. Zmiany klimatu nie biorą jeńców. I jeśli nie są Państwo miłośnikami bananów, na pewno kochają Państwo czekoladę produkowaną z kakaowca lub kawę. Pierwszy efekt, który to sobie wybitni kaworze pewnie już wychwytują. Geograf Mateusz Strzelecki. Jest efekt utraty konkretnych walorów smakowych, tych walorów regionalnych. Proszę cieszyć się więc smakiem dobrej kawy, banana lub kakao, bo z biegiem lat wachlarz dostępnych smaków będzie coraz węższy. A tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Bananowy song. No i od razu zrobiło się jakoś tak przyjemniej. Mamy 24 minuty po godzinie 6. Już za kilka minut w Trójce skrót serwisu, sport, także pogoda. No ale może rozpocznijmy ten dzień po raz kolejny utworem i też bardzo, bardzo pozytywnym. Co gnębicie? Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną też. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne snu odmieni. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Już prawie 6:30. A to czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Stany Zjednoczone mocno potwierdziły zobowiązanie do wzajemnej obrony w ramach NATO, mówi po rozmowach z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że jest to najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. To był główny cel wizyty, to takie mocne potwierdzenie ze strony naszych gospodarzy, ze strony prezydenta Bidena, że nie ma jakby dyskusji, nie ma w ogóle wątpliwości, że ten tak zwany artykuł 5, czyli to zobowiązanie sojuszników do obrony każdego członka NATO, jeśli będzie zaatakowany, że to jest jakby pewne. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że podziękował amerykańskiemu przywódcy za wsparcie. Powiedziałem, że bez wątpienia ogromne znaczenie ma pomoc, która jest przekazywana Ukrainie, fundamentalne dla możliwości obrony Ukrainy. Stany Zjednoczone zaoferowały wczoraj Polsce 2 miliardy dolarów pożyczki, sprzedaż 96 śmigłowców Apache oraz 1700 rakiet. Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list największych komitetów startujących w wyborach samorządowych. Komitetowi Koalicji Obywatelskiej przypadł numer 5, a kandydaci Prawa i Sprawiedliwości znajdą się na liście numer 1. Lista numer 2 przypadła Konfederacji i bezpartyjnym samorządowcom. Kandydaci trzeciej drogi znajdą się na liście numer 3, Lewice na liście numer 4. Lista numer 6 przypadła Komitetowi Stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy. Wybory odbędą się 7 kwietnia. Hamas przyjął nowe warunki zawieszenia broni zaproponowane przez Stany Zjednoczone, poinformowała telewizja Al-Arabiya, powołując się na palestyńskie źródła. Porozumienie obejmuje uwolnienie izraelskich zakładników i palestyńskich więźniów, a także stopniowy powrót do domów mieszkańców Strefy Gazy. W najbliższych dniach w Kairze mają być ustalane szczegóły propozycji. Pełny serwis Trójki o 7. Sport i Dariusz Urbanowicz. To był piękny wieczór w Indian Wells i świt przed telewizorami w Polsce. Iga Świątek w Kalifornii nie zwalnia. Przed godziną w 72 minuty wygrała z Julią Putincewą z Kazachstanu 6-0 i 6-2. W ćwierćfinale pierwsza rakieta świata, ta obecna, zagra z tą, która również przed laty była światową jedynką, Karoliną Woźniacką, która po przerwie macierzyńskiej wróciła na korty i jak widać z powodzeniem. Pół Dunka, pół Polka w 1/8 finału pokonała Polkę grającą pod niemieckim obywatelstwem, Angelikę Kerber. 6-4 i 6-2 mecz Świątek-Woźniacka jutro. A teraz już Liga Mistrzów UEFA, bo wieczór wczoraj gorący. W Barcelonie Robert Lewandowski i spółka odprawili z kwitkiem Napoli. Bramkę przesądzającą o wyniku zdobył kapitan reprezentacji Polski, a mówi Francesco Calzona, trener Napoli. Pozwoliliśmy Barcelonie na zbyt wiele, gubiliśmy mnóstwo piłek, fatalnie zaczęliśmy, źle broniliśmy, mieli zbyt dużo miejsca, z Barceloną tak nie można, ale mieliśmy też niezłe momenty, mogliśmy doprowadzić do remisu 2-2. Dei momenti che abbiamo fatto anche benino, abbiamo rischiato anche pareggiare la partita. W drugim boju o ćwierćfinał potrzebne były rzuty karne w przed tygodniem górą FC Porto, wczoraj w regulaminowym czasie i po dogrywce Arsenal. Doszło do jedenastek, które celniej strzelali londyńscy kanonierzy. Dziś kolejne dwa starcia. Atletico Madryt zagra z Interem Mediolan, Borussia natomiast z PSV Eindhoven. Dziś również gra PKO BP Ekstraklasa. Nadrabianie zaległości z drugiej kolejki. Korona Kielce zagra z Rakowem Częstochowa. Wczoraj z kolei dokończono mecz z 2 grudnia, kiedy to Śnieżyca storpedowała po niespełna kwadransie gry spotkanie Piasta Gliwice z Puszczą Niepołomice. Wczoraj lepszy Piast 1-0 po golu Jorge Felixa. Najlepszy z naszych skoczków Trondheim był Aleksander Zniszczoł. Zajął dopiero 22 miejsce. To nie jest wymarzony sezon Pucharu Świata w wykonaniu biało-czerwonych orłów. Szczerze powiedziawszy, są dzisiaj też duże plusy z mojej dyspozycji, bo poprawiłem się skoku próbnego 14 metrów, więc to dobrze, że miejsce nie zachwyca. No, takie skoki były nad to miejsce. Pierwszy skok był późno, drugi skok też mi ten próg tak nie oddał do końca. Też pytanie dlaczego, ale tak to była mała skocznia, równe warunki, ale ciężkie. W Trójce sport wróci za 2 godziny. A teraz pogoda. Za oknami dużo chmur. Można spodziewać się dziś deszczu, zwłaszcza na południu i na wschodzie. Na Podhalu możliwe są też opady deszczu ze śniegiem. Proszę uważać na poranne mgły na północy i zachodzie kraju. To apel w szczególności do kierowców. Rozpogodzenia i przejaśnienia dziś najpierw pojawią się na zachodzie, potem będą też pojawiać się w centrum kraju. Najchłodniej będzie na wschodzie, około 4-5 stopni Celsjusza. W centrum do 9, najcieplej na zachodzie nawet do 12 stopni. Teraz jest od zera w w okolicach Suwałk do nawet 7 stopni na południu Wielkopolski. If you feel Happy, Pharrell Williams, to trójka i pora na trójkę. 22 minuty pozostały do godziny 7. Za chwilę przegląd prasy, przegląd portali. No i też o tym, co wywołuje stan podobny do Pharrella Williamsa w tym utworze. O miłości będzie, między innymi. Radio24.pl. Od tego portalu zaczynamy dziś przegląd portali i prasy i ważne tematy właśnie w serwisie informacyjnym Polskiego Radia, między innymi te ze Strefy Gazy. Czy dojdzie do zawieszenia broni? Według mediów Hamas gotowy jest zaakceptować warunki, a nawet przyjął według mediów nowe warunki zawieszenia broni zaproponowane przez Stany Zjednoczone. Takie informacje podaje telewizja Al Arabiya, a powołuje się na źródło w Hamasie właśnie. Przedstawiciele tej organizacji mają w najbliższych dniach odwiedzić Kair, aby omówić szczegóły propozycji. To właśnie w stolicy Egiptu prowadzone są negocjacje dotyczące zawieszenia broni. Ta zmodyfikowana w ostatnim czasie propozycja obejmuje uwolnienie zakładników i terrorystów palestyńskich, a także stopniowy powrót do domów mieszkańców Strefy Gazy. Rzecz ważna, przypomnijmy, wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października zeszłego roku. Trwa już długo. Wtedy terroryści z organizacji Hamas zaatakowali Izrael. Zginęło około 1200 osób, 250 zostało uprowadzonych, a Izrael odpowiedział operacją zbrojną, w której zginęło według danych palestyńskich ponad 30 tysięcy osób. Coś lżejszego za to w Gazecie Wyborczej, a konkretnie na wyborcza.pl. Milionerzy, ten teleturniej i główna wygrana. Mateusz Żaboklicki został 6. polskim triumfatorem tego teleturnieju. W emitowanym wczoraj odcinku Milionerów padło, a to słynne, ważne pytanie za milion złotych. No i ten uczestnik z Warszawy odpowiedział dobrze, a pytanie brzmiało, uwaga, do czworonogów, czyli tetrapodów nie zaliczamy. Gadów, czy płazów, czy ptaków, czy owadów. Cóż, ja znam odpowiedź, nie chwaląc się, przeczytałem ją oczywiście, ale w sumie to i tak postawiłbym na owady. I właśnie tak odpowiedział Mateusz Żaboklicki i jako 6. w historii wygrał polską edycję Milionerów. Ja tylko dodam, że pytania za milion padły dotąd łącznie 31 razy, dodaję, za Gazetę Wyborczą. I jeszcze temat z Rzeczpospolitej. Miłość pobudza kreatywność, czy odwrotnie? Okazuje się, że mózg w stanie zakochania działa inaczej niż na co dzień. To wyjaśnione jest z okazji Światowego Tygodnia Mózgu. Stan zakochania ma niewątpliwie pozytywny wpływ na samopoczucie i ocenę otaczającej rzeczywistości, ale też zwiększa się na przykład poziom myślenia abstrakcyjnego. W okresie zakochania to wpływa na poziom kreatywności i stanowi źródło inspiracji. No wiemy o tym, że miłość inspiruje do przeróżnych utworów, na przykład lirycznych. Osoby pozostające w stanie zakochania są też jednak skłonne bardziej do podejmowania nietypowych decyzji i gorzej oceniają czy szacują stopień ryzyka związany z podejmowanymi działaniami. A za to wszystko odpowiada 12 różnych obszarów mózgu, które uruchamiają się i to w różnej kolejności i różnie u różnych ludzi właśnie w czasie zakochania. No, ja myślę, że najważniejsze, by nie zakochiwać się zbyt łatwo. A szczegóły w Rzeczpospolitej. Easy Lover i między innymi głos Phila Collinsa. O, wspaniały głos Phila Collinsa. Chyba państwo się ze mną zgodzą. A czy zgadzają się państwo z ministrem sportu i turystyki Sławomirem Nitrasem? On powiedział: jestem za. O ocenach z zajęć wychowania fizycznego, tak powiedział w wywiadzie dla WP. Ale czy to na pewno dobry pomysł? Od lat pojawiają się głosy, że nie każde zajęcia w szkole, nie wszystkie przedmioty powinny być na stopień. I właśnie o te kwestie napotkanych przechodniów zapytał Bartosz Bielecki. Czy uważacie, że z takich przedmiotów jak WF, jak plastyka, powinna być ocena na koniec, czy nie? Według mnie po prostu podwyższa średnią i to jest troszeczkę lepsze, ale nie powinno być. Moim zdaniem ogólnie oceny to jest taki trochę zły motyw na rozważanie, kto się lepiej uczy, a kto nie. No i trochę jednak czasami oceny zbyt wpływają na innych. To są podstawowe czynności człowieka, chyba powinien człowiek wiedzieć, jak się rysuje albo biega, nie? Ale to nie powinny być takie poważne oceny, moim zdaniem. Powinno być podejście indywidualne do każdego dziecka. Ocena, no to jest zero-jedynkowa, tak? A każdy ma w sumie, zwłaszcza teraz młodzi, tak? Siedzą przy komputerach, smartfonach, więc ta kondycja też jest inna. Więc myślę, że takie bardziej indywidualne podejście. Powinny być przyjęte kryteria. To znaczy po prostu jest jakiś czas, który uczeń ma osiągnąć, jeżeli tego nie osiąga, to po prostu ma niższą ocenę. A jeżeli nie ma predyspozycji, żeby taki czas osiągnąć? No to jest jakaś trójka dla niego, jakaś ocena minimalna, tak? Nie każdy musi być orłem z każdego przedmiotu. Oceny z jednej strony pewnie motywują, aczkolwiek czy do końca zwierciedlają to, co chcemy osiągnąć? Ciężko powiedzieć. Na pewno WF powinien być w szkole. Bez wątpienia i chyba to ma większą wartość jak ocena. Kiedyś byli nauczyciele, rzeczywiście ćwiczyli z nami, oni byli zaangażowani, a teraz po prostu siedzi taki gruby WF-ista z brzuszkiem, sam siedzi w telefonie, a po prostu róbcie sobie co chcecie albo rzućcie im piłkę. W gimnazjum akurat miałem bardzo fajnego WF-istę, nie tylko rzucał piłkę, no ale w liceum tak miałem, rzucał piłkę i tak było po prostu dla zabicia czasu. Ale w gimnazjum miałem coś takiego, że robił jak zawody siłowe, coś takiego, jakieś ciekawsze rzeczy po prostu. Ja miałam fantastycznych nauczycieli. Mój nauczyciel WF-u zaraził mnie graniem w piłkę ręczną do tego stopnia, że byłam reprezentantem Polski, nawet seniorów. Przez dłuższy czas grałam w piłkę ręczną, tak, w kadrze Polski, także mam to doświadczenie z WF-em i faktycznie fajny nauczyciel, motywujący nauczyciel potrafi zaszczepić tą miłość do sportu. Kto nigdy nie liczył na wyższą ocenę z plastyki albo WF-u właśnie w walce o czerwony pasek na świadectwie, niech ten pierwszy rzuci kamieniem. Ocenoza. Takie hasło też pojawia się w przestrzeni publicznej, a przede wszystkim w szkołach. No to jak to jest z tym WF-em i czy zbliżają się nowe rozwiązania, nie tylko o kwestii ocen z przedmiotów artystycznych czy WF-u, ale także czy zbliżają się rozwiązania nowe innych kwestii, choćby podstawy programowej. O tym między innymi będziemy rozmawiać w Trójce po godzinie 7.